ni kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن نبينا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إن شاء الله تتهندليا كما قويدا نتفسيريت في سورة هود تكي أنزا آية يثمنين. Leo tuendelea kuzungumza juu ya kisa cha sita ambao ni kisa cha Nabii Allah Shu'aib alayhi salam. Tulianza kuzungumza juu ya kisa cha Nabii Allah Nuh alayhi salam, kisha tukazungumza juu ya kisa cha Nabii Allah Hud alayhi salam, kisha Nabii Allah Saleh, kisha tukagusia kidogo kisa cha Nabii Allah Ibrahim, na katika wiki iliyopita tukaizungumza kisa cha Nabii Allah Lutu alayhi salam, ambao kwa ufupi ni malaika watatu kama tulivyotaja kabla, walikuja kwa Nabii Allah Lutu wakiwa na shikli ya binadamu, mabarobaro walioamra dio na sura mzuri, na watu wa kaumu Lutu kama kawaida yao walikuwa na vitendo vyao vya kiuchafu vya kihanithi, wakajaribu kutaka kuwafanya vitendo hivyo wageni wake. Na baadaye Lutu akaelezwa kwamba sigutuke sana, kwamba sisi ni malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawawezi kukufikia wewe. Na baada ya hapo wakaangamizwa, na katika watu walioangamizwa mmoja wapo alikuwa ni mke wa Nabii Allah Lutu alayhi salam. Kwa hivyo leo twaje katika kisa cha sita ambayo kama nilivyosoma, wa ila madyana akhahum shuaiba, na kwa watu wa Madian tulimpeleka ndugu yao Shuaib. Kala akasema, ya qaum, enyi watu wangu, i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Mwenyezi Mungu, hamna Mungu nyinyi ila yeye. Wala tanqusul mikyala wal mizana, wala musipunguzeni vipimo na mizan. Inni arakum bi khair, mimi nawaona hali yenu ni njema ni nzuri. Wa inni akhafu alaykum, na mimi nawaogopea nyinyi, adhaba yawmin muhit, adhabu ya siku ambayo itawazunguka adhabu hiyo. Madian, kwa kauli ya watu wengi, ni mji wa Madian, na watu wengine vile vile wasema ni kabila ya Madian, na wengine wasema ni zote mbili, ni kabila na ni mji vile vile, ambao uko baina ya Hijaz na Sham, karibu na Maan, hauko mbali sana na miji ya Thamud kama tutakavyoona. Na wengine wasema Madian ni mji ambao uliitwa kwa jina la mmoja katika watoto wa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, akiitwa Madian. Lakini wanavyoni wengine wanasema Nabii Allah Ibrahim haikuelezeka wazi kwamba ana mtoto aitwa Madian. Watoto wake zaidi wanajulikana ni Ismail alimpata kwa Hajar na Ishaq alimpata kwa Sara. Lakini wengine wasema kwamba alioa baada ya kufa Sara mke aitwa Kantara, na akapata watoto sita na mmoja wapo ni Madian. Kwa hivyo wengine wasema mji huu wa Madian watokana na jina la Madian, mtoto mmoja katika watoto wa Nabii Ibrahim, na kabila ni hilo hilo. Lakini wengine hawakubaliani hivyo, na watu wengi wanasema kwamba Madian, watu wa Madian walikuwa ni Waarabu kama tulivyotaja, watu wa kaumu Adi walikuwa ni Waarabu na mtume wao alikuwa ni Hud. watu wa kaumu Thamud walikuwa ni Waarabu na mtume wao ni Saleh, na wengine wasema vile vile na Madian walikuwa ni kabila ya Kiarabu na mtume wao ni Shuaib. Nabii Allah Shuaib mwito wake ni ule ule kama mwito wa mitume wengine wote, nao ni kusema i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, maabudini Mwenyezi Mungu hamna mungu mwingine. Maneno haya haya katika sura hii, sura Hud, yametajwa na Nabii Allah Saleh na Nabii Allah Hud kwa ibara hii, i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Nabii Allah Nuh ametaja ikikusudiwa hivyo hivyo, lakini kwa maneno ya tofauti kidogo, na yeye pale aliposema wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin, Mwenyezi Mungu aliposema tumempeleka Nabii Allah Nuh kwa watu wake, akiwa ni mwenye kusema yeye ni mwenye kuonya watu maono yaliyo wazi, alla ta'budu illa Allah wasimabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. I'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruna alla ta'budu illa Allah, maana yake ni moja, ni kwamba ukimwabudu Mwenyezi Mungu yataka usiwe na shirki, usiwe na mungu mwingine yoyote. Na nikataja wakati nilipokuwa nikifasiri juu ya kisa cha Nabii Allah Nuh kwamba hii ndio nguzo ya kwanza ya shahada, ni ashhadu alla ilaha. Hupigi shahada wewe kusema utamwabudu Mwenyezi Mungu tu, bali unapiga shahada kukanyusha miungu mingine yote. Na hapa katika mafunzo, kama kawaida yetu, tunapata funzo gani? Tunapata funzo la kwamba kazi yoyote ya mtume, kazi yake ya kwanza ambayo atakayewe ni kazi ya da'ia, ni kulingania watu kwa tauhidi. Usiogope watu watasema nini kwamba mazungumzo yako makubwa wewe ni tauhidi, kwa sababu haya ndio mazungumzo ya mitume yote. Kila mtume mwito wake wa kwanza ni tauhidi, na tauhidi ni aina ya tauhidi tatu. Ni tauhidi rububia, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mola mlezi. Na tauhidi, na hii ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa kwamba yeye ndiye aliyeumba, yeye ndiye mwenye kutoa riziki, yeye ndiye mwenye kupeleka mambo yote katika ulimwengu huu. Na tauhidi uluhia, kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa uungu au kwa uola. Na hii ni tauhidi ya ibada, kwamba usimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Watu wengi tauhidi rububia hawana mushkili nao. Hata makafiri wakati wa Makureshi ukiwauliza nani aliyewaumba, watasema Allah. Nani aliyewapa riziki, ni Allah. Lakini ikija katika tauhidi ambayo ni ya uluhia, ya uwola, ya kumwabudu, hapo ndio kunakuwa na shida. Watu wanataka kumwabudu Mwenyezi Mungu na waabudu vitu vingine. Na tauhidi ya tatu ni tauhidi dhat wal asma'i was sifat, tauhidi ya dhati za Mwenyezi Mungu, majina yake na sifa zake. Kwa hivyo Muislamu lazima awe anaamini na kuzitumia tauhidi hizi tatu. Kumpokesha Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye aliyekuumba, kumpokesha katika ibada, kumpokesha usimuite mtu yoyote hata kama ni mtukufu namna gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ukampa sifa ambayo sifa ile anastahili Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo hilo ndilo jambo la kwanza tulikuwa tunataka kulieleza. Na mafunzo ya kwanza. Funzo la pili, hapa Nabii Allah Shuaib awaambia watu wake, wala tanqusul mikyala wal mizan, musipunguzeni vipimo mukipima kwa kibaba, kwa pishi, kama wale wanaojua zamani, ukipima kama mchele, ukipima nafaka nyinginezo, ukipima kwa dhiraa, kwa pima watu wengine vile vile kulipokuwa tafuti hakuna, au kupima kwa mizani. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Kitu muhimu hapa ni kuhisi kwamba mitume hawakuja na ujumbe mmoja tu, ujumbe wa kuwahimiza watu waabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na hawawaambii mambo mengine. Kila mtume ujumbe wa kwanza ni tauhidi kama tulivyosema, lakini ujumbe wa pili ni lile jambo baya kabisa linalofanywa katika mtama kulikataza. Tumemwona Nabii Allah Lut amewahimiza watu waabudu Mwenyezi Mungu peke yake, lakini kitu muhimu cha pili ni wawate amali mbaya ya kufanya ya kufanya kitendo kibaya baina ya mwanamume na mwanamume. Watu wa Shuaib kitu kibaya walikuwa wakikifanya, ile ni hali ya ijtimai, social issues. Hii ni hali ya kisiasa, economic issue. katika kupima kwao walikuwa wajulikana sana kwamba hawana uadilifu. Kwa hivyo anayekuja mtume daia vile vile anawalingania watu. Hakuna ibada kuambia ni kuswali tunakufunga, mtu akataka kusema dini ni mambo haya, kusingie katika mambo yangu mengine ya maisha. Dini ni kila kitu. Kwa hivyo hapa utaona wameingia katika wala tankusul mikiala wal mizan. Inni arakum bi khair, nataka kueleza hivi. Mimi nawaona nyinyi hali yenu ni mzuri. Ina maana gani? Haimaanishi kwamba lao mtu hali yake si mzuri afaa kufanya vitendo vibaya, lakini mtu anakuwa mbaya zaidi iwapo yeye afanya kitendo kibaya na hana sababu yoyote ya kukifanya. Vipi? Yaani wewe si fukara, ndivyo anavyoambia shwari. Nyinyi ni matajiri, hamuko katika ukame, hamuko katika shida watu wafa. Kwa nini mwe katika muamala wenu mwajaribu kudanganya kutaka kupata pesa zaidi na hali yenu si mbaya? Ikimaanisha madhambi ya mtu anayefanya kitendo ambazo sababu za kile kitendo ya kukifanya kibaya ni ndogo zaidi, madhambi yake ni makubwa zaidi. Na hapa tutatoa mfano. Wewe ni mtu umeoa, una mke mmoja, wawili, vyovyote vile, ukienda ukafanya zina, waliadhibu billahi min dhalik, adhabu yako si kali zaidi kuliko mtu ambaye barabara hajaoa akafanya zina? Huyu atapigwa mawe mpaka uwawe, yule atapigwa mboko 100. Kwa nini? Kwa sababu dhurufu, hali za yule alifanya zina na ye ana mke ni dhurufu za kutaka upotevu tu. Wataka kujitimiza yani matamanio yako, mke wako yuko. Hali ya yule mtu mwingine haambiwi afaa, lakini hali yake kidogo ni ngumu kuliko yule. Wewe ni mtu mzima ni 60-70, uende kufanya zina waliadhibu billahi min dhalik, na mtu ambaye miaka 18 aende kufanya zina, dhambi zitakuwa tofauti na hali zao tofauti. Sababu wewe wenye 60-70 yataka uwe waweza kuitamalaki nafsi yako zaidi kuliko kijana barabara anayenukia. Kwa hivyo inni arakum bi khair, nilipenda kueleza hiyo kama mafunzo, kwa sababu saa nyingine sisi twachukulia dhambi ni dhambi hakika, lakini dhambi ina madhambi, ina kupata madhambi makubwa zaidi kutegemea hali yako, na jambo la khair kuna thawabu nyingi zaidi kutegemea hali yako. Mtu ambaye waja kwa swali sala ya jamaa na yeye watoka mbali, na pengine apanda matatu au pengine aenda kwa miguu, pengine ni mtu mzima kila hatua anasikia taabu, pengine ni mgonjwa kidogo anajilazimisha, na wewe ambao uko ubavuni mwa msikiti, thawabu zenu zitakuwa ziko tofauti. Na wewe ambao una nafasi yako kuja na gari yako kiurahisi, thawabu zenu vile vile zitakuwa ni tofauti. Inni arakum bi khair. Jambo la tatu, la nne afwan, katika mafunzo ya aya hii ni kwamba kila mtume wa Mwenyezi Mungu akiwalingania na kuwaita watu wafuate dini ya kisawa, anatoa na onyo. Anasemaje hapa? Qala wa bada wa la tanqusu al-mikyala wal mizana inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit. Mimi nawaogopea nyinyi adhabu ya siku itakayokuwazunguka. Fasiri hapa kuna tafsiri tatu. Adhabu hii yaweza kuwa ni yaumul akhir, kesho akhera. Adhabu hii yaweza kuwa ni duniani ya kuamaliza, kuondosha kama walivyofanyiwa kaumu Adi na kaumu Thabut, wakaangamizwa wote. Au adhabu hii watu wengine wasema yaweza zile khairati zikapungua, wakaletewa ukame na wakaletewa shida, kwa sababu Mungu amewapatia khairi lakini hawakuzitumia kisawa sawa. Lakini kitu muhimu hapa kwa funzo ni kwamba wewe ukiwa ni daia, walingania watu pia watishe kwa vile vitu Mwenyezi Mungu amekwambia uwatishe. Nabii Allah Nuh, sasa hivi tulikuwa tumesema, alipowaambia watu wake kwamba walaqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin, kisha sema inni akhafu alaykum adhab yawmin alim, mimi nawaogopea nyinyi adhabu ya siku ambayo itakuwa ni uchungu, adhabu yake itakuwa ni kali kabisa. Kwa hivyo hapa tunafundika kwamba ni bora ukilingania watu kuwatishe. Na kumbuka tulipokuwa tukizungumza juu ya masala ya kaumu ya kaumu Nuh, tulisema watu wasioamini unawapatia indha, watu ambao ni waaminifu wa Muislamu muuminin unaweza kuwapa indharu, kwa wepa na bishara. kwamba haya mtakwenda motoni mkifanya kadha, haya mema mkiyafanya mtakwenda peponi. Lakini yule mtu ambaye hata pepo hajaikubali, yeye muonyeshe kwanza indhar. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan, na enyi watu wangu, awful mikyala, timizeni vipimo, wal mizana, na mizani, bil qisti, kwa uadilifu, sawa sawa. Wala tabkhasu nnasa ashyaahum, wala musiwapunguzie, musiwadanganye watu, ashyaahum, vitu vyao. Wala ta'thau fil ardi musidin, wala musieneze kwenye ardhi uovu na mukawa munafanya uharibifu wa kila aina. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Pengine mtu aweza kuona hii imeletwa, aya hii ni kama repeat, ni kama tikrari ya ile iliyotangulia. Ile iliyotangulia tuliambiwa wala tanqusul mikyala wal mizana, usipunguze. Hapa unaambiwa uwe mwadilifu. Kupunguza, kama tutakavyokuja kusoma waidu limutafifin, pengine huwa ni mtu akiwa ni mwenye kununua, kutaka apunguze kile mizani iwe ni ndogo. Lakini hii uadilifu, ukiuza ukinunua ulete uadilifu. Na hili neno la pili lamvutia mtu zaidi, kwa sababu unaambiwa uadilifu sio wewe tu, wewe usidhulumie wala usidhulumu. Wa ya qaumi awfu al-mikyala wal-mizana bil-qisti, kwa uadilifu. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, wala musiwapunguzie watu vitu vyao katika muamala mwingine wote. Musifanye mambo ambayo hayakubaliwi. Wala ta'thau fil-ardi mufsidin, wala musienezeni uovu katika ardhi mukileta aina ya uharibifu mbalimbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine ametaja watu kama hawa, na mmoja wapo alikuwa ni watu wa Shuaibu na watu wengine, akisemaje: wailul lilmutaffifin, wole. Na ole saa nyingine imeambiwa ni nyangwa katika nyangwa za Jahannam, yani ni adhabu itawashukia watu. Lilmutaffifin, kwa wale wapunjao, wenye kuwadanganya watu, kupunja, kupunguza katika kupima vitu vyao. Alladhina idha iktalu ala nnas, wale ambao wakijipimia wao wenyewe, kuna bidhaa wauziwa, sasa wajipimia wao, yastawfun, wapima kisawa sawa, kwa sababu wao ndio wanaonunua. Kile kipimo ikiwa ni pishi, ikiwa ni mizani, ukienda kisawa sawa, unapata wewe kilo 50 itakuwa kilo 50, kwa sababu wewe ndio unayopata unanunua. Lakini wa idha kaluhum au wazanuhum, wao wakiwapimia watu wengine au wakifanya mizani kupima, ima kwa pishi au kibaba au kupima karatili au kilo, yukhsirun, hupunguza. Na hili kwa hali ya watu wa Shuaibu. Ikiwa wao wafanya biashara wataka kununua vitu kutoka kwa watu, wana vipimo vyao ambao vitakuwa vikubwa, wapate kiasi chao, haki yao. Ikiwa wao wapimia watu wengine, vipimo vingine vya kupunguza. Kwa hivyo hili ndilo jambo ambalo linakatazwa. Na Mwenyezi Mungu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: ma adhara qaumun albukhsa fil mikyali wal mizan, watu hawaleti udanganyifu na kupunguza katika kupima na katika kupima kwa mizani, illa btalahumullahu bil qahti wal ghala, isipokuwa Mwenyezi Mungu anawaonja kwa ukame na kwa nafaka kwa ni ghali. Ikiwa nyinyi Mungu amewapa neema, matunda, mimea, kila kitu kiko, lakini hamuleti uadilifu katika biashara zenu, basi Mwenyezi Mungu huondosha zile neema, huondosha zile baraka zilizokuwako, na Mwenyezi Mungu akaanza kuwaletea shida na ukame. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh. Baqiyatullahi, mali yaliyobaki, khairu lakum, ni bora kwenu nyinyi, in kuntum mu'minina, iwapo nyinyi ni Waislamu. Wama ana alaikum bihafidh, na mimi sikuwa mimi nimeletwa kwamba ni mlinzi kwenu nyinyi. Baqiyatullah ya kusudia nini? Mtu akafanya biashara kwa uadilifu, faida yake ikawa ni kidogo, kile kimechobaki kwamba ni chake cha halali ni bora kuliko kwa utadanganya uweze kupata faida kubwa, kwa sababu kile kichache cha halali Mwenyezi Mungu anakitilia baraka. Na kile kingi ambao waona ni kingi, wewe Mwenyezi Mungu aweza kukitoa baraka, ukawa wewe masrufu yako yamekuwa ni makubwa, wengine hasara nyingine. Pale katika biashara umeona umefanya faida kubwa, lakini ukienda nyumbani, pengine ikiwa ni mtumishi, ikiwa ni mtu mwingine, ukafanyiziwa mambo, gharama ikazidi, ukienda mahali pengine ikawa gharama zimekuzidi, hakuna baraka. Ukawa umepata pesa nyingi wewe, lakini baraka hakuna, kiliobaki ikawa ni kidogo. Kwa hivyo anawaambia Nabii Allah Shuaib, baqiyatullah, kile kitakachobaki katika mali yenu mkifanya mambo yenu kisawasawa cha halali, khairu lakum, ni bora kwenu nyinyi, in kuntum mu'minina, iwapo nyinyi ni waislamu kweli. Na kweli muislamu atapenda abakiwe na kitu hata kama ni kidogo cha halali. Lakini anasema mfasirin, hata kwa asikuwa muislamu. Vipi? Ikiwa mtu si muislamu, ukifanya amali yako kisawasawa, ukaweka jina lako, hata kwa business yako wewe ni bora kwako. Watu wanajua si waislamu, lakini fulani ukiamiliana naye, muamala wake yeye hana hivyo wala hivyo, muamala wake yeye kisawasawa, utaweza kupata watu, utapata biashara mzuri zaidi, ingawa hutarajii wewe kulipwa kesho akhera kwa sababu huamini kwamba kuna kesho akhera. Lakini taban, kwa mtu ambaye muislamu, baqiyatullah khairun lakum in kuntum mu'minin. Wama ana alaykum bihafidh, anamwambia Shuaib, wala mimi si mlinzi. Ina tafsiri mbili. Moja ni mimi kazi yangu mimi ni kuambia, mimi siwalazimishi kwamba ni lazima mufanye hivyo. Si mlinzi mimi au sio mtu lazima niwalazimishe, la, mimi langu ina alia ila albalagh. Au mimi si mlinzi, iwapo hamkufanya mambo ya kisawasawa, basi Mwenyezi Mungu atawaondoshea baraka, na mimi siwezi kuifanya baraka ile isiwe nyinyi kuondoka. Mafunzo tunayopata vile vile, la kwanza ni kwamba mtu atosheke na chake cha halali hata kama ni kidogo, kuliko kutafuta vitu ambavyo si vya halali. Na shuha, kuwa na pupa, kuwa greedy mtu, kuwa anataka tukukusanya kwa kila aina, ndio mushkili mkubwa sana mtu akiwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laysa alghina an kuthratil ardi walakin alghina ghina an-nafs. Ghina, kutosheka sio kuwa na mali mengi. Unaweza kuwa na mali mengi ukawa hakuna mwenye wasiwasi kama wewe, kuona bado tu wewe, kila mikopo mikubwa mikubwa wataka kutukua, kila kazi wataka kuanza wewe. Lakini ghina, mtu kuwa na qinaa, ni qinaa ya nafsi yake. Kwa hivyo kidogo ambacho ni halali, na hii haituambii tusifanye kazi kwa bidii. Tufanye kazi kwa bidii kiasi inavyowezekana, lakini tusiwe twachukua sisi cha halali na kisokuwa cha halali. Na faida ya pili, mtume vyovyote alivyo na cheo kikubwa, si mlinzi, hawezi kuwanufaisha nyinyi wala kuwalinda nyinyi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, laysa alaika hudahum, amwambia Mtume Muhammad, wewe si juu yako wala huna uwezo wa kuwaongoza watu, walakin Allah yahdi man yasha, Mwenyezi Mungu ndiye anayemuongoza anayemtaka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wewe huwezi kumuongoza unayemtaka, Mwenyezi Mungu ndiye anayemuongoza anayemtaka. Mahali pengine Mwenyezi Mungu atambia, fa in a'radhu, wakikupuuza wewe makafiri wakahataki kusikiza mwito wako, fama arsalnaka alaihim hafidha, hatukukupeleka wewe kwamba utawalazimisha ni mlinzi, la, in alaika illa albalagh, kazi yako wewe ni kufikisha ujumbe. Na hiyo ndio kazi ya daia, wewe na kila mmoja katika sisi lazima awe ni daia. Nahimiza sana mimi masala ya dawa, kwa sababu dawa ni kazi ya kila mmoja katika sisi. Balighu anni walau aya, itekeleze, ifikishe kwa watu wengine, ufanye dawa hata kama wajua aya moja. Kwa hivyo wewe kama daia na mwenye kulingania, kazi yako wewe ni kuutia ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa njia nzuri, udu ila sabili rabbika bilhikmati walmawidhati lhasana. Lakini masala ya hidaya mwatie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na lau Mwenyezi Mungu amekuongozea mtu mmoja tu, la an yahdiyaka Allahu rajulan khairun min ad-dunya wa ma fiha, ambaye Saidina Ali radhiallahu anhu katika vita vya Khaibar akenda. Lau Mwenyezi Mungu anakuongozea wewe mtu mmoja tu akakubali kuslimu, ni bora kuliko dunia, na katika riwaya ni bora kuliko ngamia wekundu ambao kwamba walikuwa wakipendwa na Waarabu. Hayo ni mafunzo ambayo tumeyapata kutoka katika aya hiyo ya 86. Aya 87, baada ya Shuaib ashawaambia maneno haya, tuangalie jawabu ya kaumu ya Shuaib, watamjibu nini mtume wao. Kalu ya Shuaib, wakasema ewe Shuaib, asalatuka, hii sala yako wewe, taamuruka, inakuamrisha wewe, anaturuka ma yaabudu abauna, tuwache vile ambavyo mababa zetu walikuwa waabudu, au anafala fi amwalina manasha, au tuwache kufanya vile tunavotaka na mali yetu. Innaka la anta alhalimu rashid, wewe ndi yule halimu mpole, rashidi mungofu. Tutairudia. Kalu, Nabi Allahi Shuaib, angalia na mitume wote, alikuwa akizungumza na watu wake vipi. Ya kaum, enyi watu wangu, kwa ndia ya adab, ndia ya uzuri katika kuzungumza. Kama Nabi Allahi Ibrahim akizungumza na babake ya abadi. Lakini angalia watu ambao hawaamini na wapotofu wanajibu vipi. Hakuna hata kutia kitu ndugu wala nini, la ya Shuaib. Na hivi hivi Salih aliambiwa vile vile, ya Salih, kuonekana upotofu wa kaumu ambao hawakubali mwito wa mitume yao. Ya Shuaib, Nabii Allah Shuaib aliwalingania kufanya mambo mawili: tauhidi, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Kitu cha pili, au fulkaila wal mizan, tekelezeni msipunguzeni, la tankusul mikyala wal mizana kwanza, kisha aufu, yani msipunguzeni vipimo na mizani. Sasa wao wamekataa yote mawili. La kwanza wasema aswalatuka, hii swala yako. Kwa nini kutaja swala? Swala, wengine hapa wasema amesema swala akikusudia dini yako au imani yako. Wengine wasema ni swala haswa kwa sababu Nabii Allah Shuaib alikuwa kathiru salat, aswali sana. Lakini kitu muhimu, swala ndio nguzo muhimu katika nguzo za Uislamu. Sisi tunajua shahada ndio kuingia katika Uislamu. Zaka, pengine una mali, pengine huna mali, utakuwa hutoi. Kufunga, pengine utakuwa huwezi kufunga na huwezi kujulikana, hata ukifunga hujulikani mpaka Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, kwa sababu wewe umefunga lakini mtu hajui kama baadaye njiani nyumbani umekula au vipi. Haji wakati huo ilikuwa haijaja, na ikija ni kitu ambacho chamlazimisha mtu, yani inakuwa lazima kwa mtu akiwa na uwezo. Lakini swala, kila mtu ni lazima awe ni mwenye kuswali, isipokuwa mwanamke kama hako katika tohara, akichakupata tohara lazima aswali. Na swala, wanavyoni vile vile wasema, utaona katika mafunzo, kitu cha kwanza watu kutaka kupinga, ikiwa na wafanyaji kazi katika kampani ya mtu, ikiwa katika mashule, ikiwa katika nini, utaona watoto wetu, kitu cha kwanza watiliwa dhiki ni kutopata mahala pa kuswali, kutoweza kuswali swala zao vile inavyotakikana. Kwa hivyo anasema kaumu ya Shuaib, aswalatuka taamuruka annatruka ma yaabudu abauna, wewe tuambia tuwe na tauhid, kumpekesha Mwenyezi Mungu. Sasa wewe hii swala yako ya kuamrisha, si ya kuamrisha utuambie sisi tuache kuabudu vitu ambavyo wazee wetu walikuwa kiabudu, au anafala fi amwalina manasha. Sasa wewe watungilia mpaka katika mambo ya biashara zetu, utuambia katika kupima msifanye hivi msifanye hivi. Kwa hivyo pia hawakukubali hapo. Tukija katika mafunzo, funzo la kwanza ni kwamba swala ni ibada tukufu, na mara nyingi wenye kupinga waanza kupinga swala. Angalia katika baadhi ya mahali, swala ya Juma tu kwa mfano, mahali unapata shida kiasi gani, hata katika baadhi ya mashule au swala nyingineo baina al-maghrib wal-isha, ikiwa watu wana katika maskuli wana time ya kusoma, wakasema time hii ataka watoto wetu waweze kupata kuswali, wanapinga paini kiasi gani. Kwa hivyo watu vile vile wasiopenda Uislamu, kitu cha kwanza wanapenda kukipinga ni swala. Kitu cha pili ni kwamba kama tulivyosema kabla, Nabii Allah Shuaib alipowaambia watu, aliwaambia tauhidi na biashara zao wazipeleke kwa Uislamu. Na hapa hawa wanaona kwa nini atuingilie katika mali yetu tusifanye tuwezavyo. Sikizo tutaambia tuna freedom sisi ya kufanya uchumi vile tunavyotaka. Vile lazima utuambie pesa zetu tusitukoe riba, tuziweke katika mabenki ya Kiislamu, au katika biashara zetu tusifanye biashara kadhaa na biashara kadhaa kwa sababu ni haramu. Lakini huu ndio Uislamu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini, ngieni katika Uislamu katika kila kitu. Hakuna Uislamu wa msikitini ukitoka msikitini ukawa huna Uislamu. Hakuna Uislamu wa kazini ukifika nyumbani kwa hakuna Uislamu au kinyume chake. Mtu akiwa ni Muislamu, yataka mambo yake yote ayapeleke ki Uislamu. Kama alivyoambiwa Mtume kusema, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema wewe, salati sala yangu, wa nusuki na ibada zangu nyingine zote, wa mahayaya na maisha yangu yote ninavyopeka nikiwa hai wa mamati na nikifika nikifa lillahi rabbil alamin zote hizi lazima tufanye vile anavyotaka Mwenyezi Mungu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuumba majini na binadamu ila waniabudu mimi na ibada sio shairu ibada peke yake ibada ni kufanya kila kitu kwa vile ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo dini yaingilia katika kila kitu mtu muislamu ambacho anakifanya qal baada ya kujibiwa hivyo na utaona katika mitume wote vile vipi wanajibizana ukiangalia maswali na majawabu utaona raha na utaona mtu ambaye ni mtume au ni daia yataka awe akizungumza na watu kwa adabu namna gani na wale wapotofu utaona hawana hoja katika kisa hiki katika kisa cha Nuhu katika kisa cha Hud katika kisa cha Saleh utakuja kuona katika kisa cha Ibrahim qala ya qaum akasema enyi kaumu yangu araaitum in kuntu ala bayyinati min rabbi munaonaje kama mimi nina dalili inayotoka kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala warazakani minhu rizqan hasana na Mwenyezi Mungu ameniruzuku riziki njema wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an wala mimi sitaki kukhtalifiana na nyinyi kwa tofauti katika yale ninayowakataza in uridu illa al-islaha mastata'tu sitaki mimi isipokuwa kuleta maendeleo kuleta mabadilisho mema kuleta mambo mazuri kiasi ninachoweza wama tawfiqi illa billah lakini tawfiqi ya kuwafikiwa inategemea na Mwenyezi Mungu alayhi tawakkaltu kwake Mwenyezi Mungu nimetawakkali nimemtegemea wa ilayhi unib na kwake nalekea kwake au narejea kwake asema ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi Mafunzo tunayopata ni kwamba kila mtume huwa alipewa bayina dalili wazi na miujiza wazi ya kwamba yeye anatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni mkweli. Maneno haya haya in kuntu ala bayinati min rabbi yamesemwa na mitume waliotangulia. Ya qaumi araaitum in kuntu ala bayinati min rabbi warazaqani minhu rizqan hasana Wengine wasema na ameniruzuku riziki njema, wengine wanasema ni utume. Lakini tafsiri ya watu wengi wanaifasiri ni kwamba Nabii Allah Shuaib Mwenyezi Mungu alimpa nafasi. Alikuwa tajiri, hakuwa maskini. Sasa yawaambia, mimi nina dalili ya kwamba nimepewa utume. Mimi Mwenyezi Mungu amenipa nafasi. Kama kwamba ikiwa yote haya Mwenyezi Mungu amenifanyia mimi, kwa nini mimi niwache kufuata njia ya kisawa? Wala hii kusema na nafasi sitaki pesa zenu na mitume yote wamesema in ajri illa ala Allah tumesema kabla kwamba wao hawataki kulipwa na tukasema duati atakawasitake kulipwa na watu ikiwezekana kwa hivyo warazakani minhu rizqan hasana wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu wala sitaki mimi kuamrisha mambo mimi nifanye kinyume cha hivyo na huu ndio vile vile mushkili mwingine yataka mtu kwa hakika awe kiasi kinavyowezekana wewe kama da'ia waamrisha watu usiwe katika wale lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun kwa nini mwasema msiyafanya Mwenyezi Mungu anachukia kweli kweli kwa mtu anaamrisha hivi na afanya kinyume chake kwa hivyo yeye asema mimi wa ma uridu an ukhalifakum Mimi kia nimeambia mfanye katika kupima mpime kisawa na mimi vile vile nikifanya biashara yangu kupima kwangu itakuwa ni kisawa sawa. Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islaha mastata'tu. Mimi sitaki isipokuwa kuleta mabadiliko mazuri kiasi ninachoweza. Tunaambiwa kisha baadaye imalizika sema wa tawfiqi la billahi na tawfiqi yangu itegemea kwa Mwenyezi Mungu alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kwake nimetegemea na kwake narejea Umar ibn Abdul Aziz ambaye ndiye katika khulafa ar-rashidina anaitajwa kwamba mtu alikuwa barabar takriban watano ma khulafa ar-rashidina ni wanne lakini watu wasema yeye ni khalifa aliyekuwa wa kisawasawa katika bani umayya dola al-umawiyya Umar ibn Abdul Aziz katika barua zake alikimalizia kwa kusema hivyo asema wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib Kwa hivyo mafunzo tunayapata ni kwamba dini ya Mwenyezi Mungu ni dini ya haki, na kila mtume aliyekuja alikuja na bayina anayakini kwamba dini hii ni ya haki. Na wewe na mimi ukitaka kulingania watu, yataka uwe na dalili za kutosha kujikinaisha wewe mwenyewe usome na kumkinaisha yule utakaye kumlingania. La kwanza. La pili, uwe kwa hakika hapa anasema Nabii Allah Shuaib, Mwenyezi Mungu amempa nafasi. Itakuwaje yeye amuasi? Kwa sababu majazaa al-ihsan illa al-ihsan. Mwenyezi Mungu amekupania ihsani wewe kukupa nafasi. Wewe wajaribu kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wala Nabii Allah Suleiman anasema la in shakartum la zidannakum. Ikiwa utashukuru Mwenyezi Mungu atakuongezea neema zake. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Mwenyezi Mungu akikupatia neema yataka wewe kwa hakika uzishukuru zile neema, na kushukuru neema ni kufanya mambo ya kisawasawa ulivyoamrishwa na Mola wako. Na haifai kama tulivyosema mtu yoyote kuwa ataamrisha jambo afanye kinyume chake, hawezi kuwa na athari ya da'wa yake ikiwa wewe kama wanavyosema wengine niangalia ile mambo ninayosema sio ninayofanya. Haiwezekani. Binadamu kawaida, na ndio mitume wakawa kiletwa wanaletwa kwamba ni watu wenye tabia nzuri na wenye isma, Mwenyezi Mungu amehifadhi wasifanye makosa ili wapate kuwa ni ruwaza njema, ni mfano mwema. Wa ya qaumi, enyi watu wangu, la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh, isiwafanye nyinyi kule kukhtalifiana mimi na nyinyi, au kule nyinyi kunichukia mimi ikawa itawafanya mufanye mambo mabaya kisha yawafikie nyinyi, an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh, mupate yale ile adhabu waliopatiwa qaumu Nuh au qauma Hud, au qauma Hud na qauma Nuh tujua wali gharikishwa, au qauma Hud au qauma Hud ambao tujua wali letewa upepo mkali kabisa mpaka wakauawa, au qauma Saleh ambao waliletewa saiha yani radi na zilzala earthquake, wa ma qaumu Lut minkum bibaid, na qaumu Lut haiko mbali na nyinyi, kwa sababu qaumu Lut baada ya qaumu Lut wamekuja qaumu Shuaib. Kwa hivyo anawaambia huyu kwamba msije nyinyi mkawa mnashindana na mimi, mkawa hamtakubali kufanya mambo haya kwa sababu ya ushindani tu. Kama inavyosema mahali pengine katika Qur'ani, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Isikufanye wewe uchukivu wa watu, wewe husikizana na watu fulani, ukawa ukiamiliana nao hutaki kuleta uadilifu. I'dilu hata kwa adui yako, uadilifu lazima uwe. Wa aqrabu litaqwa, ndio karibu mtu kwa katika taqwa ni kuleta uadilifu hata kwa unayemchukia. Au saa nyingine mtu anaweza kufanya madhambi kwa sababu ya nini? Akhadhathu al-izzatu bil-ithm, unajivuna, unajiona wewe ni mtukufu, ukiambiwa kujikorrect kuleta mambo ujirekebishe, unaanza kuona kwa nini huyu ananiambia nitafanya ubaya zaidi. Basi isiwafikie, ndivyo anavyosema Nabii Allah Shuaib. Kule kwa nyinyi mwanichukia mimi, mkiniambia mimi ni hivi na mimi ni hivi, isiwafanye nyinyi mkawa mtapungia hatarini muadhibishwe. Yaani tumieni akili yenu kwa makini, sio kwa kwamba mmechukia mtake kupingana na mimi tu. Na binadamu yatakawa ina hatari sana. Saa nyingine binadamu huweza kufanya dhambi kwa sababu ya ushindani, ukaidi. Au kaambiwa jambo la kisawa, ikawa sasa wewe kama kwamba itakuwaje mimi niambiwe jambo hili, basi mimi nitaonyesha nitalifanya zaidi, na pengine jambo hili si la sawa. Kwa hivyo ni hatari. Wastaghfiru rabbakum, naombeni msamaha kwa Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha mrudi kwake. Inna rabbi, hakika Mola wangu rahimun, ana huruma sana, wadud, ni Mola ambaye ana mapenzi, anapenda waja wake. Istighfar, tumesema mara nyingi, ni kitu ambacho kinampatia mtu yani kila aina ya neema akileta istighfar kila wakati. Katika faida tunazozipata hapa, kabla ya kuendelea, anatuambia Ibn Kathir katika tafsiri yake kisa kilipokea na Ibn Abi Layla Al-Kindi, asema alikuwa yeye amemshikia mnyama hatamu yake bwana wake, akamwona Uthman ibn Affan. Tumezungumza hapa Ramadhani kisa cha Saidina Uthman aliuawa vipi, alizungukwa na watu wale wabaya na wakamuua na yuko nyumbani kwake. Asema na yeye ashazingirwa na wale watu katika ile fitna kubwa iliyokuja, akachungulia katika dirisha lake akawaambia watu, la yajrimannakum shiqaqi, msije nyinyi kwamba mnichukia mimi mkaanza kufanya mambo mabaya, mtakuja kupatikana an yusibakum mithla ma asaba qauma nuhin au qauma hud au qauma salih, msije mkanichukia mimi mkafanya mambo mkapata adhabu waliopatiwa qaumu Nuh na qauma Hud au qauma Saleh. Akasema ya qaumi la taqtuluna la taqtuluni, msiniweni mimi. Saidna Uthman anasema alipozunguka, nyinyi in qataltumuni kuntum hakadha, mkiwa mtaniua mtakuja kuwa namna hii, yani mtakuja kupigana, mtakuja kuleta mashakili kweli kweli. Na hawakusikiza na wakamuua, na twajua mambo yaliyopitika. Lakini hapa umuhimu ni kuangalia vipi masahaba walikuwa wazifahamu hizi aya na wazitoa istishhadi yake kama vile inavyotakikana, na bila shaka wao ndio walioteremshiwa. Katika mafunzo tunayoyapata ni kwamba huyu Shuaib alikuwa ni khatibu, anaitwa khatibul anbiya, alikuwa hodari sana kuzungumza. Utaona katika mazungumzo yake haya amezungumza vipi kwanza kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia bayina, amempatia uwazi kuonyesha kwamba yeye ni mtume, amempatia neema yeye riziki mzuri, utajiri, amekuwa yeye atakayofanya mambo ambayo ni mazuri kuleta islah, amesema kwamba yeye yale atakayokuamrisha atafanya vile vile, amesema yeye atamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uhodari wa kusema alikuwa ni khatibul anbiya. Lakini kwa bahati mbaya, pamoja na hivyo tutakuja kuona wanasema nini kaumu yake. Qalu ya Shuaib, wasema ewe Shuaib, la ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatufahamu sisi mengi haya maneno yako unayosema, hatufahamu. Itakuwaje wasifahamu, na kila mtume anazungumza kwa lugha ya watu wake, na yeye ni khatibul anbiya, lakini tutajeleza wakusudia nini wakisema hawafahamu. Qalu ya Shuaib, ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatufahamu mengi. Hawakusema yote wasije wakaonekana wamepotoka, lakini mengi unayosema hatufahamu sisi wakusudia nini. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, na sisi tukuona ni dha'ifu, ni dhalili kwetu. Subhanallah, pamoja na atoka katika kabila mzuri, pamoja na kuwa ana mali kiasi chake, pamoja na kuwa ni mtu ana sira mzuri, ana mwendo mzuri. Walaula rahtuka larajamnaka, lau si jamaa wako hao ulionao, manake alikuwa na jamaa wengi, na raht ni kutoka katika watu takriban watatu mpaka takriban watu kumi. Naam. Kwa hivyo wanasema kwamba walaula rahtuka, lau ingekuwa wewe si hawa jamaa zako ulionao, larajamnaka, tungekupiga kwa mawe mpaka tukakuua. Wama anta alaina biaziz, wala wewe si mheshimiwa, si mtu mtukufu kwetu. Angalia jawabu za watu wapotofu ziko namna gani. Wewe unazungumza nao kwa uzuri, na anakujibu kila aina ya kutaka kukufanya uhisi hata ile hamasa ya dini kuondokee, kwa mfano ikiwa si mtu na imani ya kutosha. Na hii ndio hali ya kila wakati. Ya Shuaibu, ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatufahamu sisi maneno yasema mengi. Kwa nini kwamba hawafahamu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia mahali pengine kuhusu Makuraishi akisema kwamba waja'alna ala qulubihim akinna, walikuwa tumewajalia sisi katika nyoyo zao kuna pazia, hayawezi mambo kuingia kwa pazia, an yafqahuhu, kwamba hawataweza kufahamu, wa fi adhanihim waqra, na katika masikio yao kuna uziwi, yani huwa wao wasikia lakini washafunga moyo wao. Ni kama mtu anaambiwa kitu ambacho hana tena interest, hataki hata kukisikiza, hata ukikisikia wewe hakiingii popote. Ndio kusudio lao, lugha walikuwa ifahamu lakini hawataki kufahamu. Au watu wengine walikuwa wakenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indik, baadhi ya watu wanafiki walikuwa wakenda kwa Mtume wakisikiza maneno yake msikitini, wakisha kutoka qalu lilladhina utul ilma, walikiwaambia wale watu waliopewa ilmu, madha qala anifa, alikuwa amesema nini sasa hivi? Yani kama kwamba hakusikia, kwa sababu umeingia wewe huna hata hamu ya kusikiza wala ya kufahamu. Ndio kusudio lako. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, na sisi tukuona ni mdhalilifu. kuna uhusiano gani baina ya mazungumzo kuyapima ukweli wake na hali ya ule mtu, lakini ndio hali ya jahiliya. Sasa Nabi Allah Shuaib atakuja kujibu, lakini jawabu yake inshallah tutakuja kuieleza katika Jumapili ijayo. Hapa tutataka kueleza mambo mawili tu. Moja ni kwamba mara nyingi Mwenyezi Mungu anawafanya rahtu hapa wale watu ambao jamaa zake walikuwa katika dini ya kaumu ya Shuaib, waabudu masanamu, wameogopa kumfanyia kitu Nabii Allah Shuaib kwa sababu ya kuogopa wale watu wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu saa nyingine huihami dini yake kwa sababu ya watu ambao hata si Waislamu, kama alivyomhami mtume kwa Abu Talib. Mefahamu? Kwa sababu Abu Talib hakuslimu, lakini mtume akawa haudhiwi na hasumbuliwi kwa sababu Abu Talib amemhami. Basi mara nyingine Mwenyezi Mungu ana mambo yake mwenyewe, hikma yake, huufanya dini hii ya Kiislamu ukahamiwa na watu ambao hata hawakuamini kama. Kwa hivyo na sisi Waislamu na maduaat yatakatuangalie tuweze kuitu kwa fursa, tukipata himaya hatukuacha kitu chetu, hatukuvunja principles zetu, mabadi yetu, tushikilie ile tuitukue ni fursa ya kuweza kuendesha dini yetu vile tunavyotaka. Kitu cha pili, kawaida watu wapotofu, utazungumza nao maneno mazuri, wao maneno yao ni upotofu. La rajamnak walau la rahtuka la rajamnak, takupiga kwa mawe mpaka ufe. Na walimwambia maneno hayo haya Lut, qalu la illa mtahiya ya Lut latakunanna min almukhrajin. Wewe Lut, ikiwa hutakoma kusema maneno yako haya tuwate sisi vitendo vya ukhanithi na mambo mengineyo, tutakutoa mji wetu. Na Nabii Allah Shuaib aliambiwa mambo mawili, aliambiwa la rajamnak, tutakupiga mawe mpaka ufe, na akaambiwa la nukhrijannaka ya Shuaib walladhina amanu maaka min qaryatina, ikiwa hukomi wewe tutakutoa mji wetu wewe na wale watu mlioamini. Na hii ndio hali ya watu wapotofu. Wengine watakuja kukutisha, tutakutia gerezani, wengine watakutia kitisho kila aina. Kwa hivyo hii ndio sunnatullahi katika ibada yake, katika waja wake. Kwa hivyo yataka sisi tubaki imara vile vile katika kufanya dawa zetu, ikiwa sisi tuatishwa na mitume walitishwa na wao ni bora kuliko sisi. Allahumma arina alhaq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamalta alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana ansurna 'ala alqawmi alkafirin. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu, hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu.